veszek egy kiabály az egész, csak a jól megszokott terelés. Mit elárul a szempont elég, majd a tűzben a lelked megég. Meddig játszol még, vágok minden szóval, nem lesz vész, már nagy lépés. Hogy fentről áldást kérsz, s meglásd önmagaddal, meg békélsz. Mert nálad az a szó, hogy szeretnek, csak szemétel való. Keresnek, ha elmúlt az a gond, keresd meg. Messzire mész, hogy a méreg az majd fele mész. Te felez csak a tetteidért, de remélem, hogy lesz ki megért.